महाभारत उद्योग पर्व षट्त्रिंशदधिकशततमोऽध्याय विदुला के उपदेश से उसके पुत्र का युद्ध के लिए उद्यत होना। मातोवाच नैव राज्ञादर कार्यो जातु कस्याचिदापदे अथ चेदपि दृढ़ स्यान्नैव वर्ते तदेणवत। माता बोली, पुत्र कैसी भी आपत्ति क्यों न आ जाए, राजा को कभी भयभीत होना या घबराना नहीं चाहिए। यदि वह डरा हुआ हो तो भी डरे हुए के समान कोई बर्ताव न करे। दीर्ण ही दृष्ट्वा राजानं सर्वमेवानुधीर्यते राष्ट्रं बलम अमात्याश्च पृथक कुर्वन्ति ते मति। राजा को भयभीत देखकर उसके पक्ष के सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। राज्य की प्रजा, सेना और मंत्री भी उससे भिन्न विचार रखने लगते हैं। शत्रुनेके प्रपद्यन्ते प्रजहत्य परे पुनः अन्ये तु प्रजहृष्यन्ति ये पुरस्ताद्व्यमानिताः। उनमें से कुछ लोग तो उस राजा के शत्रुओं की शरण में चले जाते हैं, दूसरे लोग उसका त्याग मात्र कर देते हैं और कुछ लोग जो पहले राजा द्वारा अपमानित हुए होते हैं वे उस अवस्था में उसके ऊपर प्रहार करने की भी इच्छा कर लेते हैं। य एवात्यन्त्यं सुहृदस्तं एनं पर्युपासते अशक्तया स्वस्तिकामा बद्धवसा इरा इव। जो लोग अत्यंत सुहृद होते हैं वे ही उस संकट के समय उस राजा के पास रह जाते हैं, परंतु वे भी असमर्थ होने के कारण बंधे हुए बछड़े वाली गायों की भांति कुछ कर नहीं पाते, केवल मन ही मन उसकी मंगल कामना करते रहते हैं। शोचंतम अनुशोचंते पतितानिव बांधवान अपिते पूजिता पूर्वम अपिते सुहृदो मता। जो विपत्ति की अवस्था में शोक करते हुए राजा के साथ साथ स्वयं भी वैसे ही शोकमग्न हो जाते हैं मानो उनके कोई सगे भाई बंधु विपन्न हो गए हो। क्या ऐसे ही लोगों को तूने सुहृद माना है? क्या तूने भी पहले ऐसे सुहृदों का सम्मान किया है? ये राष्ट्रम अभिमन्यन्ते राज्ञो व्यसनमीयशो मादीदरस्त्वं सुहृदो मा त्वां दृढं प्रहासिषो। जो संकट में पड़े हुए राजा के राज्य को अपना ही मानकर उसकी राजा तथा राजा की रक्षा के लिए कृत संकल्प होते हैं ऐसे सुहृदों को तू कभी अपने से विलग न कर और वे भी भयभीत अवस्था में तेरा परित्याग न करे। प्रभावं पौरुषं बुद्धिं जिज्ञासन्त्या मया तव विधत्त्यां समाश्वासं उक्तं तेजो विविद्धये। मैं तेरे प्रभाव पुरुषार्थ और बुद्धि बल को जानना चाहती थी, अतः तुझे आश्वासन देते हुए तेरे तेज अर्थात उत्साह की वृद्धि के लिए मैंने उपर्युक्त बातें कही हैं। यदि तत्सम्यजानासि यदि सम्यक् ब्रवीम्यहम् कृत्वा सौम्यमिवात्मानं जया ज्योतिष्ठ संजय। संजय, यदि मैं यह सब ठीक कह रही हूँ और यदि तू भी मेरी इन बातों को ठीक समझ रहा है तो अपने आप को उग्र सा बनाकर विजय के लिए उठ खड़ा हो। अस्ति न कोश निचयो महान झविदेतस्तव तवहं वेदनान्यस्तम उपसंपादयामिते। अभी हम लोगों के पास बड़ा भारी खजाना है जिसका तुझे पता नहीं है, उसे मैं ही जानती हूँ, दूसरा नहीं। वह खजाना मैं तुझे सौंपती हूँ। संति नैकतमा भूय सुहृदस्तव संजय सुख दुख सहावीर संग्रामाद निवर्तिन। वीर संजय, अभी तो तेरे सैकड़ों सुहृद हैं, वे सभी सुख दुख को सहन करने वाले तथा युद्ध से पीछे न हटने वाले हैं। तादृशा ही सहाया वै पुरुषस्य बुभूषत इष्टं जहेषत किंचित् सचिवा शत्रुकर्षण। शत्रु सूदन, जो पुरुष अपनी उन्नति चाहता है और शत्रु के हाथ से अपनी अभीष्ट संपत्ति को हर लाना चाहता है, उसके सहायक और मंत्री पूर्वोक्त गुणों से युक्त सुहृद हुआ करते हैं। यस्यास्त्वद्विदृशकं वाक्यं श्रुत्वापि स्वल्पचेतसः तमस्त्वपागमत्तस्य सुचेतार्थ पदाक्षरम्। कुंती बोली, श्री कृष्ण, संजय का हृदय यद्यपि बहुत दुर्बल था तो भी विदुला का वह विचित्र अर्थ पद और अक्षरों से युक्त वचन सुनकर उसका तमोगुण जनित भय और विषाद भाग गया। पुत्र उवाच, उदके भूर्यं धार्या मर्तव्यं प्रवणे मया, यस्य मे भवति नेत्री भविष्यद् भूतिदर्शिनी। पुत्र बोला, माँ, मेरा यह राज्य शत्रु रूपी जल में डूब गया है, अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन कर देना है। जब मुझे भावी वैभव का दर्शन कराने वाली तुझ जैसी संचारिका प्राप्त है तब मुझ में ऐसा साहस होना ही चाहिए। अम हि वचनम तत्त शुश्रूषूर परापरम किंचित किंचित प्रतिवदन तूष्णीमा शंभुर्मुहुः। मैं बराबर तेरी नई नई बातें सुनना चाहता था, इसीलिए बारंबार बीच बीच में कुछ कुछ बोलकर फिर मौन हो जाता था। अतृप्यन्नमृतस्येव कृच्छालब्धस्य बान्धवात् उद्यच्छाम्येष शत्रूणां नियमाय जयाय च। तेरे ये अमृत के समान वचन बड़ी कठिनाई से सुनने को मिले थे, उन्हें सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। यह देखो, अब मैं शत्रुओं का दमन और विजय की प्राप्ति करने के लिए बंधु बांधवों के साथ उद्योग कर रहा हूँ। कुंतिवाच, सदस्व इव सक्षिप्त प्रणुनो वाक्य सायक तच्चकार तथा सर्वम यथावदनुशासनम्। कुंती कहती है, श्री कृष्ण, माता के वाक बाणों से बिंधकर और तिरस्कृत होकर चाबुक की मार खाए हुए अच्छे घोड़े के समान संजय ने माता के उस समस्त उपदेश का यथावत रूप से पालन किया। इदमुद्धर्षणम भीमं तेजो वर्धनमुत्तमं राजं राजानं श्रावयेन् मंत्री सीदन्तं शत्रुपीडितम्। यह उत्तम उपाख्यान वीरों के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक और कायरों के लिए भयंकर है। यदि कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर दुखी एवं हताश हो रहा हो तो मंत्री को चाहिए कि उसे यह प्रसंग सुनाए। जयो नाम इतिहासोऽयं श्रोत्रव्यो विजिगीषूणां महिम विजयते क्षिप्रम सत्वा संतुष्य मर्दति। यह जय नामक इतिहास है, विजय की इच्छा रखने वाले पुरुष को इसका श्रवण करना चाहिए। इसे सुनकर युद्ध में जाने वाला राजा शीघ्र ही पृथ्वी पर विजय पाता और शत्रुओं को रौंद डालता है। इदं पुंसवनं चैव वीराजननमेव च अभिक्षं गर्भिणी श्रुत्वा ध्रुवं वीरं प्रजायते। यह आख्यान पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है तथा साधारण पुरुष में वीर भाव उत्पन्न करने वाला है। यदि गर्भवती स्त्री से बारंबार सुने तो वह निश्चय ही वीर पुत्र को जन्म देती है। विद्या शूरम तपः शूरम दान शूरम तपस्विनम ब्राह्याम श्रिया दीप्यमानम साधुवादे सतम्भतम अर्चिस्मंतम बलोपेतम महाभागम महारथम धृतिमंतम अनाधृत्यम जेतारम अपराजितम नियंतारम असाधूनाम गोप्तारम धर्मचारिणाम ऐद्रसम क्षत्रिया सूते वीरम सत्य पराक्रमम। इसे सुनकर प्रत्येक क्षत्राणी विद्याशूर तपशूर दानशूर तपस्वी ब्राह्मी शोभा से संपन्न साधुवाद के योग्य तेजस्वी बलवान परम सौभाग्यशाली महारथी धैर्यवान दुर्धर्ष विजयी किसी से भी पराजित न होने वाले दुष्टों का दमन करने वाले, धर्मात्माओं के रक्षक तथा सत्य पराक्रमी वीर पुत्र को उत्पन्न करती है। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि विदुला पुत्रानुशासन समाप्त षष्ठी सदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में विदुला के द्वारा पुत्र को दिए जाने वाले उपदेश का समाप्ति विषयक 136वां अध्याय पूरा हुआ।